everybody starts to sing. Party high, ho, ho, ho, ho, ho. Now she's singing Little Swing. Després d'aquest 5-5-5 d'aquesta versió ens aportava Jazz Beat, escoltem a Miquel Abres, la nina dels meus ulls, a Musicòpolis, la capital de la música, al vostre costat. Estic preparat per escapar, lluny de tu, lluny del passat, i aquí ja no em queda res més que desitjar-te bona sort. Estic preparat per començar a sentir-me jove un altre cop. Estic preparat per enlairar-me i aterrar ben lluny de tu. Estic planejant poder buidar tots els records. Eres la nina dels meus ulls, eres begú el mes de juny, eres el sol de nit, la lluna. Eres la nina dels meus ulls, eres begú el mes de juny, eres el sol de nit, la lluna. Marxar d'aquí, deixar-me anar i acariciar la llibertat que tant em va costar guanyar. Eres la nina dels meus ulls, eres begú al mes de juny, eres el sol de nit, la lluna. Eres la nina dels meus ulls, eres begú al mes de juny, eres el sol de nit, la lluna. Dispara mil preguntes més que no et contestaré. Clava'm 20 mirades més que no et perdonaré. Eres la nina dels meus ulls, eres begú al mes de juny, eres el sol de nit, la lluna. Eres la nina dels meus ulls, eres begú al mes de juny, eres el sol de nit, la lluna. Eres princesa al meu castell, eres sirena dins del mar, eres la lluna. Eres la nina dels meus ulls, eres begú al mes de juny, eres el sol, eres la lluna. Oh, oh, oh, oh. cantant com en Miquel Abres, molt ben considerat a casa nostra i un dels que més futur musical té, si no té present, perquè present en té moltíssim, és la Nina dels meus ulls. Ets com begur el mes de juny, diu, de la nostra població emblemàtica també, al costat de la nostra, de Palafrugell i de tot el Baix Empordà i la Costa Brava. La Nina dels meus ulls. Saint Market Avenue, un munt dels singles que van publicar el mes d'abril del 2009, si no recordo malament, en la peça anomenada Unlignanet and Left Wing. I'm just sure he is someone to love, controlling, demanding, I've heard. Are you sure he is someone to love, obsessive, possessive, I've heard. I'm just sure he is someone to love, he wanted to change you, I've heard. I'm just sure he is someone to love, someone you love to believe. Más que fui, cómo me tarrante una luz que se intentar sentir el swing. Creer que todo cambiará. Así me siento más feliz. Da igual, lo tengo que intentar. Cada nota me hace sonreír. Dile a los demás que fui un cometa errante, una luz que se perdió buscando el norte. Tot sense pensar. Us vermells tot fa mal. Els records ja són al mar. La finestra, nostre món que és irreal. Nostre món que ara canvia. Julia, no deixis de córrer. No miris enrere. Dedicada a la Júlia, es diu aquesta peça que acabaves d'escoltar a través de la nostra espai de Musicòpolis, és Buit, una de les millors formacions del nostre país, no deixis de córrer, i tot i que diuen que no miris enrere, mira enrere per veure si et segueixen. Escoltem una de les cançons de l'actualitat, un nou duet entre Selena i Samo, d'una cançó que antigament l'havien trobat en un recopilatori que es deia Música pa planxar, ja us imagineu de cap on anava. Amor prohibido, aquesta nova versió, com hem dit, del tema de Pete Estudillo i Ivy Quintanilla, que ens la porten Selena amb la nova versió que compta amb la presència de Samo. Sentim la música a través de Musicòpolis. Como me ansias lo que quiero verte hoy. Espero ese momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos. ¿Qué importa qué dirán? tu padre y tu mamá. Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. El dinero, porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa qué dirá también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Oh, amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Amor prohibido en Selena, la plorada Selena i Samo, aquesta nova versió de tot un clàssic de la seva discografia. I ara ens anirem a escoltar una cançó que ens arriba des d'Igualada. El Vado la va fer en castellà, amb el seu àlbum Prohibido Prohibir, però també en català. Prohibit, prohibit. A les places del barri, anar a fer la birreta amb el fum i xivarri. Si vols tocar el metro, millor que ho demanis, que jugues l'ampli. Si prens una copa, agafa't un taxi, gasta més del doble abans que t'enganxin. Vius amb el perill, ui, ui, ui, que està prohibit. Avui està prohibit, prohibit. Perquè ja preguem per viure i ser feliç. Avui està prohibit, prohibit. Perquè avui serem valents per decidir. Encara podem parlar, ho farem fort per millorar. Si encara podem cridar, millor que ho féssim tots plegats. Avui està prohibit, prohibim. Buquina la pasta en un cotxe que corri, ja no val la pena, no sé què t'agradi. Que treguin els punts per tornar a fer l'examen, sempre que ho paguis. Anar t'ha banyador a passejar al Port Olímpic. És una infracció i potser que et denunci. Millor anar amb pilotes, quina llei és més idiota. Avui està prohibit, prohibit, perquè ja preguem per viure i ser feliç. Avui està prohibit, prohibit, perquè avui serem valents per decidir. No puc veure res ni tampoc fumar, ah, només se'm falta que retallin el calar. Avui en el concert ho direm així de clar, estem farts de retallades que es poden millorar. Avui està prohibit, prohibit, perquè ja preguem per viure i ser feliç. Avui està prohibit, prohibit, perquè avui serem valents per decidir. Si encara podem parlar, ho farem fort per millorar. Si encara podem cridar, millor que ho féssim tots plegats. Avui està prohibit, prohibit, perquè ja preguem per viure i ser feliç. Avui està prohibit, prohibit, perquè avui serem valents per decidir. Avui està prohibit, prohibit, avui està prohibit, prohibit, avui està prohibit, prohibit. Mi mal bebé llevaba la sangre de arse creer. Ella era tu arte la noche de ayer. Ella era más antes que el amanecer. Ella fue mi agravio, el mismo diablo, pura tentación. Ella era mala, pero palabra que fue la mejor. Solo yo tuve el honor de mojar por sus pedazos, de pintarle su retrato, de tener su compasión. Solo yo tuve el honor de rozarme con su filo, de probar de sus peligros, de tener su maldición. Ella era mi ciencia, mi mala conciencia, mi eterno desliz. Ella fue mis ganas y mi frustración. Ella era la santa de mi devoción. Ella fue mi sabia, ella fue mi rabia, revolución. Ella era mala, pero palabra que fue la mejor. Solo yo tuve el honor de pujar Anem acabant aquest segment de Musicòpolis, la música de Zenet, i amb aquest jazz d'estil flamenc. Ella era mala. La cançó ens provenia amb la composició d'en José Taboada i el mateix Toni Zenet des de l'àlbum Todas las Calles. Abandonarem el nostre segment musical i ho farem amb música disco, perquè ballarem amb DJ Antoine, amb la companyia Timati i Calena i el Welcome to Saint-Tropez. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much broad. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit. Shit, we the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Saint-Tropez.